harfleri çizdiği vakittir. Mürekkebim olmasa duygularım göbek yapacak. Mikrofon zımbırtısı ulaştırmaktayken canavar adamı melekler sofrasına bir real gümbürtü kopacak ve yıkılacak. Halil İbrahim sofraları, yere düşen ekmek kırıntıları. Senden hesap soracağım kin adına. Haramzadesin, haramzedesin. İnadına arbede abidesisin. Abi rolündesin, belki de büyümsün. Ne var ki beynisin bir kufalanmış akıl küçüğümsün. Düşüncelerine güneşin parıltısını çevirdim. Yaktım içini beyinlerin. Çakıp kibritin kıvılcımını içlerine baktım. Boşluklarda yok olan bir neslin tohumuna zehir akıttım ki büyüdüklerinde kıyamet alametleri çoğalacak. Sırata beş adım kalacak. Korktum bir an ve yutkundum. Her taraf ceset, her taraf harap. Ruhum çırpınmakta, kalbim atmakta. Gözlerim geleceği sorgulamakta. Hançer yemiş, kanlı gözler realden uzakta. Ey Sagopa, sen ki rapin oğlusun, duyur sesini. Pesimist fidanlara dök içini. Büyüsünler, gün batımında gelen mevsimler. Düşün ceset, gözlerini açtım. Ağlamaktı cumalar yaslı. Ramak kaldı, köprüye az kaldı. Pesimist fidanlar ağladı, donuk bakışlarla baktı. Cesetler gözlerini açtı. Ağlamaktı cumalar yaslı. Ramak kaldı, köprüye az kaldı. Pesimist fidanlar ağladı, donuk bakışlarla baktı. Bir ölü kapalı gözleriyle ağlarsa bin ölümün kemikleri titrer. Her biri cuma günü gözlerini açsa yüz bin ölü ah eder. Kimileri toprak kokusundan korkmakta, neden? O koku senin kokundur, zaten ölümlü beden. Oradan geldi yolun oraya, budur ki doğrudur. Zıkkımın haramı boldur, toprak öncesi yuttuğun lokma odur. Sakın geri çekil, elmalara kanan Adem Hava. Türkiye'de gülünüp geçilen iki kahramansa. Ben tövbemi ettim, karnım aç, gömün toprağa. Sagopa yokuşu çıkıyor nefes nefese. Bayrak yarıda raks ediyor sahibine. Bu yokmuş ki sonu, köprümle varır. Köprüde ayı dayı yoktur, cellat kazanır. Cesetler gözlerini açtı, ağlamaktı cumalar yaslı. Ramak kaldı, köprüye az kaldı. Pesimiz bir damar ağladı, donuk bakışlarla baktı. Cesetler gözlerini açtı, ağlamaktı cumalar yaslı. Ramak kaldı, köprüye az kaldı. Pesimiz bir damar ağladı, donuk bakışlarla baktı. Pessimist style. Yeah. Sagopa, catch me. Yeah, pessimist style.